energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę o 7 rano otworzą się lokale wyborcze, a wcześniej o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Na razie kandydaci kontynuują swoje turne po Polsce. Pacjenci szpitala w Wielkopolskiej Wolicy skarżą się, że nie mogą zagłosować. To dlatego, że w ich placówce działał szpital jednoimienny. Szpieg w biurze prasowym niemieckiego rządu, podejrzewany o to mężczyzna, miał pracować dla egipskiego wywiadu. Trwa kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Potrwa już tylko do północy, a w niedzielę o 7 rano otworzą się lokale wyborcze. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że po wyborach złoży projekt ustawy o Centrum Zdrowia Seniora 75+. Podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Niebylec w województwie podkarpackim mówił, że chodzi o to, aby seniorzy mieli zapewnioną kompleksową obsługę medyczną. Bo taka nie tylko, że jest im potrzebna, ale jeszcze w dodatku się im należy. W końcu przepracowali całe życie i należy im się opieka adekwatna do ich wieku, adekwatna do tego, jakie choroby mogą ich dotykać i czego potrzebują. A Rafał Trzaskowski powiedział, że niedzielne wybory zdecydują o tym, czy Polska będzie podzielona i czy będzie w niej nadal rządzić nienawiść. Kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z wyborcami, samorządowcami na rynku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Te wybory, drodzy państwo, to są wybory o tym, czy w Polsce dalej będzie się nas dzielić i czy dalej będzie panować nienawiść, czy będziemy mogli wreszcie być razem. O tym są te wybory. Druga tura wyborów prezydenckich już w niedzielę. Kampania trwa, a o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli, do czasu zamknięcia lokali wyborczych. W czasie ciszy wyborczej zabronione są jakiekolwiek działania agitacyjne, mówi Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Radzi też zachować ostrożność, publikując komentarze w internecie. Naruszenie przepisów o zakazanej ciszy wyborczej jest wykroczeniem, w związku z tym w przypadku tego rodzaju zdarzeń rozstrzygały będą właściwe i uprawnione do tego organy. W czasie ciszy wyborczej nie można też emitować audycji z udziałem kandydatów. Zabronione są też naklejanie plakatów, publikowanie sondaży wyborczych. W niedzielę 12 lipca odbędzie się głosowanie. Grzegorz Gąsior przypomina o obowiązujących rygorach sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa. I musimy pamiętać o zabraniu maseczki, o zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do lokalu lub zabranie ze sobą rękawiczek jednorazowych. Zalecam również zabranie ze sobą długopisu, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21, jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie możemy głosować. Skarżą się z kolei pacjenci szpitala w Wielkopolskiej Wolicy, a Krajowe Biuro Wyborcze rozkłada ręce. W placówce był obwód do głosowania, ale przestał działać, gdy powstała tam placówka jednoimienna. Od 1 lipca szpital pracuje jednak po staremu. Pomysłu na rozwiązanie problemu nie mamy, bo nie ma możliwości prawnych, powiedziała dyrektor Kaliskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Agnieszka Jakubowska. Czas na utworzenie obwodu był do 10 czerwca. Chorzy na płuca pacjenci będą musieli głosować w swoich miejscach zamieszkania. 11 dzieci, które miały trafić do opieki zastępczej, zostanie z matką. Decyzję podjął sąd, a ogłosił ją w Wierzbicy w województwie łódzkim w domu rodzinnym kobiety, wiceminister sprawiedliwości. Pani Magdalena z rodziną żyje w bardzo trudnych warunkach. 16 osób ma do dyspozycji jedynie 2 pomieszczenia i kuchnię. Do niedawna mieszkał z nimi jej mąż alkoholik. Biorąc to pod uwagę, sąd zdecydował o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Tak się jednak nie stanie, zapewniał wiceminister Michał Wójcik. Ta decyzja, która została podjęta przez sąd, jest decyzją dobrą. I chciałem w pierwszej kolejności podziękować panu sędziemu, który podjął taką decyzję. Dziś pani Magdalena, która dba o dzieci i jest zaangażowana w ich wychowanie, może odetchnąć z ulgą. Opinia była sądowa, opinie psychologiczne, także opinie lekarzy sądowni. Opytywali dzieci o stan. Pozytywną, dobrą opinię nam wystawili. Rodzina będzie miała też nowy dom. Wybuduje go jedna z polskich firm. Z Wierzbicy Anna Orzeł, Polskie Radio. Jeden z pracowników niemieckiego biura prasowego rządu jest podejrzewany o współpracę z obcym wywiadem. Miał szpiegować dla Egiptu i działać w Niemczech od lat. Ciągle prowadzone jest śledztwo. Niczego nie wykluczam, niczego nie potwierdzam. Powtarzam, że w trakcie śledztwa nie mogę o niczym informować, stwierdziła rzeczniczka prasowa rządu Martina Fietz. Niemiecki kontrwywiad twierdzi, że na terenie kraju od wielu lat wyjątkowo aktywne są egipskie służby wywiadowcze. Federalny Urząd Kryminalny wszczął śledztwo w tej sprawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kluczem kluczysz gdzieś po zamku, kreślisz rysy raz po raz. Twoje dłonie jak w szaleńczym tańcu szukają za drzwiami nas. Kluczem kluczysz gdzieś po zamku, kreślisz rysy raz po raz. Twoje dłonie jak w szaleńczym tańcu szukają za drzwiami nas. Zespół Chłodno w piosence Spokój. Od tej pory już w Trójce, w Muzycznej Poczcie UKF Państwa propozycje. Będzie jeszcze oczywiście spotkanie z owcami i będzie medal dla każdego, czyli Henryk Sytner. Ale w tej chwili już to, co Państwo zamówili. Na przykład prośba pana Sławka z Krotoszyna, który pisze, że zaczął słuchać muzyki 26 lat temu i pierwszą płytą, jaką nagrał na swój szpulowy magnetofon, była płyta Forever Young grupy Alphaville. Potem słuchał już troszkę ambitniejszej muzyki, ale słabość do tego krążka pozostała. Czy to było mniej ambitne? Trudno powiedzieć, dlatego że to były takie czasy, kiedy takie dźwięki były bardzo modne. W związku z tym po latach ten sentyment wraca i nawet jeśli kiedyś uważaliśmy, że to jest mniej ambitne, to teraz jest to po prostu kawałek historii muzyki rozrywkowej. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Chciałabym zamówić piosenkę Harry'ego Stylesa Kiwi, bo jestem fanką Harry'ego Stylesa i moja siostra też, więc chciałam sobie chwilę posłuchać. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it, such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy, but I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. Autopromocja. W piątek 10 lipca w ramach Dziedzińca Kultury Narodowego Centrum Kultury Marcin Masecki zaprezentuje własną interpretację muzyki swej wielkiej inspiracji od czasów szkoły muzycznej aż po dziś. Marcin Masecki gra Teloniusa Monka. Retransmisja w Trójce w najbliższą sobotę w programie Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce do 15:00 Muzyczna Poczta UKF. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy pisze: witam panie redaktorze. Tomek mam na imię. Na rozpoczęcie proponuję taką prastarą pieśń, chyba Kasia Sobczyk albo Ada Rusowicz. Ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. Będę niecierpliwie nasłuchiwał. No to ja proponuję, żeby to był Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni. W czwartek ja mam dyżur, w piątek dwa zebrania. Ty w sobotę

To była grupa The Rolling Stones. Pan Mirosław pisze, że już po raz trzeci prosi o Johna Satrianiego utwór 1918. No to proszę bardzo, w końcu się udało. Muzycznej poczcie UKF Joe Satriani. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do pisania i telefonów. A przed nami ciąg dalszej historii, jaką opowiadał owcom stary baran. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Rzeźnik miał latarkę. Melmoth widział, jak jej światło śmiga tu i tam, wspinając się po kamiennych ścianach, nieustannie się zbliżając. Było dobrym myśliwym. Przez cały czas sunęło prosto na niego. I nagle zapadła ciemność. O cholera! Zaklął rzeźnik. Co się stało? Coś mu jest? Spytał idący za nim George. Mówiłem ci, żeby tak za nim nie gonić. Nie nocą, no. Nie wtedy, kiedy... George zamilkł, a potem powiedział: o cholera! Melmoth zmusił się do otwarcia oczu i po chwili jego wzrok ponownie przywykł do ciemności. Już widział, co się stało. Światło znowu skręciło, zachybotało. Rzeźnik zrobił dwa kroki do tyłu. Już tylko psy wykazywały zainteresowanie Melmothem, który ciężko dysząc stał w głębokim cieniu. Hej, George! Rzucił rzeźnik. Jego głos nie był już taki straszny. Nie sądzisz, że lepiej by było stąd odejść? Szczupła sylwetka George'a nie drgnęła. Już to widzieliśmy, paskudny widok. Ja też wolałbym znaleźć tylko Melmotha, ale już za późno. Musimy to jakoś załatwić. Niech to szlak. Niech to szlak. Poparł go rzeźnik. Cofnął się jeszcze o jeden krok. Wyciągniesz go? George zrobił pół obrotu w jego stronę i Melmoth wyczuł, że przeszła mu cała złość. Ham, to ty jesteś rzeźnikiem. Robisz to codziennie, przynajmniej teoretycznie. Miałem nadzieję, że... To co innego! To zupełnie co innego, Boże Święty! Przecież to są zwłoki! George wzruszył ramionami. Podszedł bliżej. Melmoth zrobił krok do tyłu. Rzeźnik wydał odgłos, coś w rodzaju mokrego cmoknięcia. To McCarthy! Wychrypiał. Sztywny, mruknął George. Rzeźnik kiwnął głową. Psy węszyły ciekawie wokół zwłok. Melmoth mógł wykorzystać tę chwilę i bez trudu uciec, ale był zbyt zmęczony. Stał w ciszy, wsłuchując się w aksamitne kroki odchodzącej nocy. George pochylił się nad trupem. Cóż, śmiercią naturalną to on nie umarł. Spójrz. Ham kiwnął głową, ale nie podszedł bliżej. Może wezwiemy policję? Rzucił. Gdyby to był ktokolwiek inny, to tak, ale nie McCarthy. Pomyśl tylko, coś tu nie gra. On nie umarł normalnie. Melmoth nie widział w McCarthym nic nienormalnego. Kilka małych ran na rękach i na górnej części ciała. Niektóre były zupełnie niegroźne, od zwykłe sińce. Ale były tam również rany kłute. Chyba od noża. Raną śmiertelną natomiast była prawdopodobnie ta na głowie, ukryta pod tłustymi, sklejonymi krwią włosami. Wszystko wyglądało zupełnie normalnie. Tutaj! Ham wskazał potylicę martwego. I cios w tył głowy. Chyba tym. Dodał, spoglądając na przedmiot, który osunął się z trzaskiem po kamieniach. Melmoth uważnie zbadał powietrze w poszukiwaniu nowego zapachu. To był zwykły szpadel. Taki sam, jakim George przekopywał ziemię w warzywniaku. Piękna robota, co? Rzeźnik wskazał górną część ciała. Po jaką cholerę to zrobili? Nie mam pojęcia. O, aż ciarki człowieka przychodzą. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kinorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieliewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14.30. Owce powrócą już w poniedziałek o tej samej porze. Ale przed nami wiadomość od pani Małgorzaty z Bydgoszczy, która pisze: dziś zaproponuję coś z Powerem. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts, z dedykacją dla wszystkich fanów mocnych, pozytywnych dźwięków. Home, where we can be alone.

To był Cortez, artysta, który w Trójce obecny jest właściwie od początku swojej kariery i grany dość intensywnie. A przed nami teraz prośba pana Ryszarda z Gorzowa Wielkopolskiego. Prośba o utwór, który ma miliony wyświetleń na portalach internetowych, na serwisach internetowych, a od lat jest wielkim przebojem i no, chyba każde pokolenie go troszkę lubi. Scott McKenzie i San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle San Francisco i Scott McKenzie. Przypomniały mi się knajpki przy Fisherman's Wharf z widokiem na Alcatraz, w których serwowano różne pyszne ryby, ale także również na przykład clam chowder. Także z chęcią bym dzisiaj również zjadł. Ale pewnie nie, tak nie będzie. Tak będzie wiadomo, że za chwilę Michał Margański w tonacji trójki. Na koniec jeszcze będzie jedna propozycja od państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żądę. Dziękujemy. Łukasz z Łodzi mówi, chciałem zamówić piosenkę Boba Dylana Forever Young. To jest bardzo optymistyczna piosenka. Chciałem i się posłuchać sobie. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Stay. And you grow up to be righteous. And you grow up to be true. And you always know the truth and see the light surrounding you. And you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. Forever. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówiliśmy o ścianie wschodniej, między innymi wstąpiliśmy do Puszczy Solskiej. Dziś wracamy w te rejony, to ulubione miejsce wędrówek członka honorowego PTTK Andrzeja Gordona. Jeżeli ktoś by chciał być w takim miejscu, które emanuje polskością, to radzę mu zawędrować do tak cudownego miejsca, jaką jest Górecko Kościelne. To jest gdzieś 20 km od Wybigoraja, jak się jedzie w kierunku Roztoczańskiego Parku Narodowego. I co jest ciekawego, uderza od razu wspaniały kościół modrzewiowy, kościół świętego Stanisława o przedziwnym klimacie, cudownym wystroju, kościół, w którym modlono się od wieków i który ma taki specyficzny swój klimat. On jest związany z kultem świętego Stanisława. Idzie się za tym kościołem wspaniałą aleją dębów, olbrzymich, wspaniałych, dużych, takich z dziuplami, w których może wejść po 5-6 osób. Więc zobaczyć te dęby, obok dębu różnego rodzaju postawione domy, ale w tym i galerie, gdzie można kupić ciekawe rzeczy współczesnych plastyków.